Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 września. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Akcja służb w Wielkopolsce. W jednym z domów mogą być substancje promieniotwórcze. Robert Bąkiewicz przed sądem za zrzucenie ze schodów kościoła kobiety podczas protestu 4 lata temu. Drugi mazowiecki pułk saperów ma nowych szeregowych. To 4 psy. Niebezpieczne materiały w budynku jednorodzinnym we wsi Siedlec w Wielkopolsce. Według wstępnych informacji na miejscu mogą znajdować się substancje promieniotwórcze. Akcje prowadzą policja i strażacy, mówi Marcin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży w Poznaniu. Na prośbę policji zastępy Straży Pożarnej zostały zadysponowane tutaj na miejsce działań do miejscowości Siedlec w powiecie wolnoczyńskim. Są to dwie specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Te ujawnione przez policjantów substancje są teraz badane i sprawdzane ewentualne zagrożenie, które mogą powodować. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że nie była konieczna ewakuacja domu, w którym znaleziono podejrzane materiały. Nie było też konieczności ewakuacji sąsiednich budynków. Trwa spotkanie szefa rządu i ministra sprawiedliwości z przedstawicielami środowiska prawniczego. Adam Bodnar prezentuje nowe propozycje rozwiązań w zakresie reformy Sądu Najwyższego i tzw. neosędziów. Pierwsze 20 minut z udziałem mediów, później rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Premier zapewniał, że rząd będzie konsekwentny w rozliczaniu nadużyć. Zakres rozliczeń i także odpowiedzialności, już powoli także odpowiedzialności karnej ludzi władzy, którzy nadużyli władzy przeciwko ludziom, on jest największy od kilkudziesięciu lat, biorąc pod uwagę całą Europę. Szef rządu zaznaczył, że chciałby, aby zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości zachodziły szybciej. Na dłuższą metę nie sposób sprawnie rządzić państwem w stanie dwuwładzy prawnej, dodał. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wyraził nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyniesie konkretne rezultaty. Liczę na to, że dzisiejsze spotkanie to nie będzie tylko spowiedź z mojej strony, ale przede wszystkim wyznaczenie takiego planu działania, wręcz mapy drogowej na kolejne miesiące. Adam Bodnar powiedział, że dobrze wykorzystano czas, by przywracać praworządność. Jednak, jak dodał, by sprawiedliwości stało się zadość, należy dokonać zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Robert Bąkiewicz stanął przed sądem za zrzucenie Angeliki Domańskiej ze schodów Kościoła Świętego Krzyża. Rozprawa odbyła się przy pełnej widowni. Akt oskarżenia odczytała reprezentująca poszkodowaną radczyni prawna Alicja Springer. Oskarżam Roberta Bąkiewicza o to, że w dniu 25 października 2020 roku na schodach prowadzących do Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie Robert Bąkiewicz oraz mężczyzna o nieznanej tożsamości zetknęli pokrzywdzoną ze schodów tego kościoła, w efekcie czego pokrzywdzona, upadając, uderzyła głową o chodnik, co spowodowało powstanie pokrzywdzonej obrażeń. Po odczytaniu aktu oskarżenia głos zabrał Robert Bąkiewicz. Pani Angelika Domańska była osobą, która aktywnie uczestniczyła tak zwanym strajku kobiet. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ruch ten nie zachęcał do ataków na świątynie katolickie oraz duchownych. Do samej szarpaniny na schodach kościoła Robert Bąkiewicz się nie odniósł. Rozprawa została odroczona. 80 uchodźczych dzieci z Ukrainy, Białorusi i z Czeczenii przez 5 dni trenowało piłkę nożną pod okiem trenerów z Polski i Włoch. Zakończył się pierwszy pilotażowy program Generali Soccer Camp na stadionie Legii Warszawa. Dzieci miały zagwarantowaną opiekę, wyżywienie oraz wiele atrakcji, mówi Renata Makuch, koordynatorka Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska. Piłka nożna, umówmy się, to jest taki środek tego wszystkiego, natomiast tu się dzieje o wiele więcej. Tu jest integracja, tu są polscy trenerzy, to są włoscy trenerzy, to są fachowcy, specjaliści, profesjonaliści i dla dzieci, zwłaszcza cudzoziemskich, zaproszenie do takiego wydarzenia to jest po prostu maksymalna radość. 8-letni Artem Abramczuk z Ukrainy zapewnia, że nigdy nie zapomni tego krótkiego obozu. Bardzo fajnie było, mi się spodobało. Jesteśmy z kolegami i z wszystkimi innymi bardzo wdzięczni dla was. Graliśmy w piłkę nożną, graliśmy mecze, mieliśmy bardzo fajne zajęcia. Ambasadorem akcji jest włoski piłkarz, mistrz świata z 2006 roku Gianluca Zambrotta. Psy Emi, Enzo, Einar i Elliot to od dziś szeregowi w drugim mazowieckim pułku saperów. O swoich podwładnych mówią starszy kapitan Tomasz Gnyś i starszy sierżant Paweł Chwaszczewski, dowódca plutonu przewodników psów.

Cause if you don't, somebody else will. Cause if you don't, somebody else will. And if you don't, somebody else will. And if you don't, somebody else will. Somebody's gonna love me. Somebody else will. Cause if you don't, somebody else will. Good old country church. Cause if you don't, somebody else will. Back in the hills of Alabama. Od kilku ładnych lat ten temat wisiał gdzieś nade mną, zatem w dniu prokrastynacji chcę zwrócić Państwa uwagę na poruszony już wątek religijny. Wątek w twórczości Moody Mana. Moody Man, czyli Kenneth Dixon Jr., jako jeden z nielicznych elektroników reprezentujących Detroit, porusza w swoich utworach zarówno wiarę, Boga, ale też mówi o społecznościach czarnych baptystów. W ogóle Moody Man społecznie angażuje się w przeróżne sprawy, czego przejawem był na przykład jego protest po śmierci George'a Floyda, czy krytyczne wypowiedzi na temat ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa, którego obwiniał za tę całą sytuację. Zresztą utwór Do Wrong, który usłyszeliśmy, pochodzi z płyty Taken Away z 2020 roku, czyli powstawał zarówno, no cóż, w trakcie protestów po zabiciu Floyda, jak i w czasie prezydentury Donalda Trumpa. No dobrze, ale do brzegu. Otóż w latach 90. w jego twórczości pojawiły się wątki religijne i to znacznie mocniejsze niż ten zawarty przed chwilą w słowach piosenki Do Wrong. Tuż przed godziną 16, drodzy Państwo, spróbujemy przeżyć swoisty eksperyment, bowiem utwór, który stworzył Moody Man, to take zarejestrowany właśnie w trakcie mszy czarnych baptystów, kiedy to modlący się dostali objawienia. Chyba mogę powiedzieć, że zszedł na nich Duch Święty. Tak przynajmniej słychać w tym utworze. Emocje i to, co przeżywają ci ludzie, jest czymś naprawdę rzadko spotykanym w muzyce, a co dopiero w muzyce elektronicznej. Myślę sobie, że nikt z przedstawicieli szkoły Detroit nie sięga po takie wątki, które oczywiście obecne są w muzyce gospel, oczywiście są słyszane w soulu, czasem w funku, ale w elektronice? No właśnie, Moody Man robi takie eksperymenty i tuż przed 16 zaprezentuję i przywołam Państwu jedno z takich nagrań. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w wybrzmiałej kompozycji pojawił się Hammond. Co prawda nie wiem, jaki to był Hammond, czy ten taki ważący kilkadziesiąt kilogramów, czy Hammond potężny, ważący ponad 100 kilogramów, taki na przykład jak wykorzystywali panowie z Tangerine Dream. Niemniej wątkiem Hammondowym posłużymy się teraz i posłuchamy utworu Groove L'Accord Christiana Pomera. Tam właśnie taki Hammondzik, a może Hammondzisko, również będzie słyszane. I don't know, but it's somebody, some old song, It's a little dirty, though. Come on, give me some kind of area you want me to go in, then maybe I can come up with one. You can do much better when you got a rhythm. Yeah. Much better when you got a rhythm, see? Yeah. that monster, you know. No to przydeptuję, panie realizatorze, bo padło pytanie, depczemy go czy nie depczemy? Depczemy. A co? Groove Accord i Christian Palmer w programie trzecim, a depczemy oczywiście organy Hammonda, nieczęsto spotykane w tanecznej muzyce elektronicznej. W przeszłości też jakoś niezbyt często się to działo. W przeszłości rozumiem, bo były po prostu zbyt ciężkie, ważyły ponad 100 kg, ale dziś... Zatem jeśli słucha nas w tej chwili osoba poszukująca inspiracji muzycznych, to bardzo proszę, nie ma za co. Słowa dziękuję, będę jednak oczekiwał od osoby, która otrzyma ode mnie karnet na niedzielny, mam nadzieję, wspaniały koncert, w którym pojawi się trzech dżentelmenów pod wodzą Jeffa Millsa. Long time, long time. Come with me, come with me, come with me. Teraz nie będziemy deptać, teraz do końca. W programie trzecim Tony Allen, Jeff Mills i wokalnie Carl Hancock, Rux. Ale najważniejsze oczywiście jest tutaj Tony Allen i Jeff Mills. Panowie w roku 2018 rozpoczęli wspaniały projekt, projekt, który szybko został nacięty na 10-calowej płycie winylowej i po raz pierwszy właściwie z tą muzyką spotkałem się właśnie z tej 10-calowej płyty. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po latach włączam jeden z serwisów streamingowych i co słyszę? I nagle słyszę głos w tej muzyce. Ludzki głos, który w tym wypadku należy do Carla Hancocka Ruxa. Otóż na tej 10-calowej płycie wydanej w wytwórni Blue Note nie było utworów z wokalem, tylko właśnie te utwory instrumentalne, utwory jak najbardziej nawiązujące do tego wszystkiego, co wymyślił i stworzył Tony Allen, czyli utwory posadzone na szkielecie afrobeatu. I do tego Jeff Mills, który za syntezatorem, który za klawiszem, dodając temu wszystkiemu no, taki space charakter. I w sumie zrodziła się z tego muzyka, która mimo przedwczesnej śmierci Tonego Allena wciąż się rozwija i wciąż nabiera nowych barw, nabiera nowych kształtów. I ciekaw jestem, gdzie to wszystko zaprowadzi Jeffa Millsa. Ale myślę sobie, że to, co stało się na przecięciu współpracy Tonego Allena i Jeffa Millsa, dziś przede wszystkim słyszane jest w solowych albumach Amerykanina. A te wydane po roku 2020 to, mam wrażenie, najlepsze, jakie do tej pory opublikował i w ogóle jakoś po 60 roku życia chyba zaczyna, chyba dopiero teraz dojrzał. No ale są takie przypadki. Ja jeszcze 50 nie mam i jeszcze wciąż nie jestem dojrzały. Także wszystko przede mną. W każdym razie muzyka Jeffa Millsa, legendy Detroit Techno, DJ-a, producenta. Dziś znacznie bardziej skupionego na tym wszystkim, co mam wrażenie spiritual, to wszystko, co jest pomiędzy jednym a drugim taktem, jednym a drugim bitem. Dziś współtworzy muzykę z artystami na żywo, tu i teraz. Ma to wspaniały wydźwięk, doskonale układa się również w wideoklipach. I pewnie to wszystko będzie można poczuć w trakcie niedzielnego koncertu Jeffa Millsa, który właśnie zaprezentuje Tomorrow Comes the Harvest, czyli projekt stworzony z Tonym Allenem. Koncert już w najbliższą niedzielę w katowickim Nosprze. Program Trzeci Polskiego Radia ma patronat nad tym wydarzeniem, a ja mam dla Państwa bilety. Wystarczy do mnie napisać michal.margancki@polskieradio.pl. Do osób, które otrzymają ode mnie podwójny karnet, odezwę się po audycji i poinformuję, jak go będzie można odebrać. Well, Nie, nie, tego utworu nie można przydeptać, panie realizatorze. To musi wybrzmieć po prostu do końca. I'm Not Alone i Faithless w programie trzecim. I'm Not Alone, Restwell Maxwell, czyli utwór w hołdzie Maxi Jazzowi, który naprawdę nazywał się Maxwell Fraser, z wokalnym udziałem Emily Fox oraz LSK. LSK. Ten gentleman pojawiał się w trakcie koncertów Faithless zazwyczaj w drugiej części spotkania. Z piegami, rudy i głównie w dwóch, trzech utworach można było usłyszeć jego głos. I przyczepiłem się LSK, bowiem w tym roku nie dość, że 30. rocznica funkcjonowania zespołu Faithless, to jeszcze 20. rocznica jakże wspaniałej płyty, na której, no właśnie, na której można usłyszeć LSK. A myślę sobie tutaj o albumie No Roots, opublikowanym oczywiście w labelu Cheeky Records w roku 2004. I pod koniec tego wydawnictwa właśnie można usłyszeć LSK, który z zespołem związany jest od wielu, wielu lat. Baby was born in a bed with white sheets, machines and heat. Traveled home in a car to a three-room nest. Heat sensors, laminate floor in the crawl on TV. Talk stock to walk amongst love and security. Goes to school, learns to read and write. Probably follows a team with his friends and gets to ride the train. Probably fall in love, probably fly on a plane. Get to work all week and spend what he earns on the high street. He's got doctors, nurses, firemen, churches, kindergarten, where the bills and jet black curses. Passport, bank card, baby, his own yard. Locks and alarms, trinkets and charms. Maybe your baby is on his own. Flat with no gas, no cash, wrapped in a duvet full of cigarette ash. Mama can't get no sleep, baby never quite get enough to eat. Goes to school, learns to steal and fight. Friends and go steam those trains. Fall in love and never trust nobody again. Gets to work all week, standing on the high street for Joe, hustling blow. trójce Faithless w utworze In The End. To prawie na zakończenie fantastycznej płyty No Roots, ale bynajmniej nie na zakończenie w ogóle działalności zespołu, który jak wiadomo stanął przed wielką próbą, kiedy Maxi Jazz odszedł. Ale właśnie dzięki współpracy z takimi wokalistami, często również tekściarzami, jak wybrzmiały w pierwszej części utworu LSK, ten zespół doskonale poradził sobie na tej najmłodszej płycie wydanej w roku 2020. W tym roku planowane jest kolejne wydawnictwo. Sądzę, że również bez udziału Maxi Jazza, w tym sensie sądzę, że nie będzie żadnych sampli, żadnych próbek jego głosu wstawianych po latach. A może się mylę, zobaczymy. No w każdym razie Faithless zespół tego nie potrzebuje, bo naprawdę Sully Brake, na przykład jeden z tekściarzy formacji od 4 lat doskonale wypełnia zarówno miejsce po Maxi Jazzie, jak i tworzy wspaniały przekaz artystyczny, ale tych, jak wspomniałem, wokalistów jest więcej niż jeden, bo właśnie LSK, bo są jeszcze inni londyńscy twórcy, którzy dali radę i ponieśli formację w teraźniejszość i mam nadzieję w przyszłość, bo te 30 lat, to może dopiero początek. Kto wie, kto wie. W sprawie koncertu Jeffa Millsa proszę już nie pisać. Skrzynka pęka w szwach. Jak wspomniałem, odezwę się po audycji. A przed nami zespół, który trochę frapował państwa tydzień temu i który zafrapował tych wszystkich, którzy rozmiłowani są w niemieckiej muzyce elektronicznej. Chodzi o kolektyw Turmstrasse. Liebe auch lässt sich den Wellen vergleichen. Sehnsucht wälzt ihre Wogen zum Ziele. Flüchtendes Nahen, nahendes Weichen. Heiligster Ernst und doch schönstes der Spiele. Dieses Erkämpfen mit Raunen und Rosen. Schon mit der Venus den Wellen entstieg's. Süß. Vom verstohlenen Augenkosen bis zu dem Kusse, dem Siegel des Siegs. Ich will dir's erzählen. Der Kuss ist ein Lied, ein wortloses Lied, ein Kuss, der geschieht. Es löst das Solo zweier Seelen in vollen Mollakkorden sich. Das und dies. Küsse die Lippen mir wund. Küsse mich lange, minutenlang. Küsse die Wangen mir rot. Jetzt bin ich doch schon vor Liebe krank. Küss mich zu Tod. Thank you. W zeszłym tygodniu Państwo pytali, z której płyty pochodzą utwory, które prezentuję w Tonacji Trójki. I to, co mogę powiedzieć w tej chwili, to one pochodzą z kompilacji przygotowanej i udostępnionej w jednym z serwisów streamingowych. Zatem nie wiemy dokładnie, z którego roku pochodzą, ale wiemy, że jest to jeden z kilkudziesięciu utworów wystawionych przez kolektyw Turmstrasse. Takie czasy, że dużo tych fajnych kompozycji po prostu nie do końca jest dobrze opisywanych, tylko po prostu są prezentowane do słuchania i już. Ale dobrze. To, co słychać w tle... No właśnie, to jest strona D albumu Moodymana opublikowanego w roku 1998. To jest album wydany pod tytułem Mahogany Brown, a sam utwór nosi tytuł Black Sunday. Kompozycja powstała na zasadzie, no właśnie, z jednej strony mam wrażenie, że słychać tutaj trochę Cherone, Marka Cerrone, czyli o ten taki syntezator w tle, który będzie słyszany znacznie lepiej za moment gdzieś stamtąd, z tamtych rejonów. Natomiast co dzieje się na pierwszym planie, co zaraz też będzie można usłyszeć, to już take zarejestrowany podczas mszy świętej, podczas mszy czarnych baptystów, gdzie dochodzi do objawienia. Bywają takie sytuacje, pewnie kojarzą Państwo z filmów. Dzisiaj często tego typu akcje mają miejsce niekoniecznie w trakcie mszy, natomiast w trakcie różnych medytacji i tak dalej, i tak dalej. Oho, już się zaczyna, więc ja powoli będę uciekał. Audycję zrealizował Maciek Załęcki, ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Zostawiam Państwa z tym przekapitalnym momentem, kiedy uczestnicy mszy dostają objawienia. To jest w ogóle niesamowita sprawa, oczywiście mocno osadzona kulturowo w Stanach Zjednoczonych, w muzyce gospel, ale jak się okazuje również w tanecznej muzyce elektronicznej. Do usłyszenia. Grand.